سائر في ربى الزمن زمن طارق باب ذي من حامل بين أضلعي نوعة من لضى الشجن سائر في ربى الزمن زمن طارق باب زر سي čovjek koji kreće da put nepokornosti Allahu tebareke ve ta'ala ne boji da se neće vratiti s toga puta. Zar nije svjestan blagodati Allahove da ga on čuva na kopnu i na moru i u zraku? Nema nikakvog hajra u putovanjima koja nisu u i od pokornosti Allahu tebareke ve ta'ala. Čuvaj se putovanja u kojima je haram i koja odvode u haram i koja olakšavaju haram, jer ona brišu i poništavaju bereket, blagoslov u ljudskom životu. Nemoj ići na mjesta gdje se krše Allahovi tebareke ve ta'ala propisi i gdje se ne poštuje njegova tebareke ve ta'ala vjera. Nemoj ići ondje gdje ćeš vidjeti i sjediti sa onima koji su nepokorni Allahu tebareke ve ta'ala. Boj se da te Allah uzvišeni ne upiše među takve. هون الأمر لا تجن ويح قومي بصيفهم حسرة ضيعوا اللبن قولهم عند دعوة Otputuj da posjetiš svoju majku i oca. Putuj da posjetiš svoju rodbinu. Uzmi svoju djecu i porodicu na mjesta gdje je Allahova tebareke ve ta'ala milost i blagoslov. Obraduj svoje roditelje i svoje bližnje posjetom. قلت يا قوم احذروا ان تميلوا الى الفتن كل هذا لانني قلت ما الدهر مؤتمن قلت يا قوم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Nema nikakve sumnje da je čovjeku najvrijednije što ima u životu na ovome svijetu njegova vjera i ovo vrijeme života koje ti je dato da ga provedeš Allahu tebareke ve ta'ala u pokornosti. Bez ikakve sumnje doći će vrijeme kada će čovjek požaliti za vremenom koje mu je prošlo. Onaj koji je pred nastupanjem godišnjih odmora, onaj koji je odlučio da se jedno vrijeme odmori negdje i da ode sa svojom porodicom, onaj koji zna razlikovati dobro od zla i džennet od džehennema, dužnost mu je da se zamisli i da se upita koji put će da odabere i gdje će završiti taj put na koji je kročio svojim nogama. Svako dobro je u tome da se čovjek sačuva svega što je Allah tebareke ve taala zabranio i da se udalji od svih nevaljalština i sumnji i stvari koje upropaštavaju čovjeka. Svako zlo je u odlasku na mjesta u kojima je smutnja i gdje se spušta Allahova srdžba i prokletstvo. Posebno kada imamo u vidu činjenicu da se na ta putovanja najčešće odvodi cjelokupna porodica. Allah tebareke ve taala kaže: "Yawma yafirru al-mar'u min akhih." Na dan kada će bježati čovjek od svoga brata, wa ummihi wa abihi, i od svoje majke i od svoga oca, wa sahibatihi wa banih, i od svoje žene i od svojih sinova, likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnih, svaki čovjek će imati toga dana ono čime će se zabaviti. Kažu islamski učenjaci, dijete će se okačiti o vrat svoga oca zato što ga otac nije pomogao u pokornosti Allahu tebareke ve taala. Dužnost je svakom muslimanu koji se boji i strahuje odgovornosti i polaganja računa pred Allahom tebareke ve taala da izabere svojoj porodici kao i sebi ono što je najbolje i najvrijedniji u svojoj vjeri i u dunjalu. Koliko je bilo putnika koji su se bojali uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala na svojim putovanjima, pa su bili od najboljih Allahovih dobrih robova. Vratili su se sa tih putovanja oproštenih grijeha i sa mnogobrojnim dobrim djelima. Koliko je putnika koji su zapostavili dužnosti prema svome gospodaru Allahu tebareke ve ta'ala na svome putu, pa su postali od nesretnika, izašli su obijesni, izašli su radujući se i u gafletu od svoga gospodara, a srce im je bilo raspaljeno žestinom strasti i prohtjeva. Misle da ih Allah tebareke ve ta'ala ne vidi i ne čuje i ne prati, pa ih je uzvišeni gospodar tim što su izašli na takvo putovanje učinio nesretnima i time što su učinili od mnogobrojnih grijeha. Koliko i koliko je grijeha koji su učinili da se okliznu čovjekove noge na sudnjemu danu i da se spotakne i padne u džehennemsku vatru. Koliko i koliko li je samo strasti i užitaka koji su bili uzrokom da čovjek bude uskraćen vječnog užitka i blagostanja na ahiretu. Nema nikakvoga hajra u putovanjima koja nisu u i od pokornosti Allahu tebareke ve teala. Putuj na umru, otputuj da posjetiš svoju majku i oca, putuj da posjetiš svoju rodbinu, uzmi svoju djecu i porodicu na mjesta gdje je Allahova tebareke ve teala milost i blagoslov. Obraduj svoje roditelje i svoje bližnje posjetom. Allah tebareke ve teala će učiniti da tvoj spomen ostane među ljudima i da ti se bereket u obskrbi tvojoj uveća i da ti se tvoj život produži. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men ahabba minkum an yumsa lahu fi asrihi." Ko voli od vas da mu ostane trag u pokoljenjima nakon njega, وَيُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْكِهِ, i da mu se poveća njegov rizk, obskrba, وَيُزَادَ لَهُ فِي عُمُرِهِ فَلْيَسِلْ رَحِمَهِ, i da mu se poveća u njegovom životu, što je svakako određeno u kaderu i od njega i iz njega ne izlazi, neka takav održava rodbinske veze. Putuj da bi naučio nešto od Allahove tebareke ve ta'ala vjere i sazna od nje. Allah tebareke ve ta'ala će ti time olakšati put u džennet i povećati tvoje stepene kod njega uzvišenog. Kaže uzvišeni: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Uzdiže Allah one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje na visoke stepene. Čuvaj se da ne provedeš svoj odmor i da ne ideš na putovanje ondje gdje se čine harami Allahu tebareke ve teala, gdje se čine Allahove zabrane. Nemoj ići na mjesta gdje se krše Allahovi tebareke ve ta'ala propisi i gdje se ne poštuje njegova tebareke ve ta'ala vjera. Nemoj ići ondje gdje ćeš vidjeti i sjediti sa onima koji su nepokorni Allahu tebareke ve ta'ala. Boj se da te Allah uzvišeni ne upiše među takve. Kaže uzvišeni: فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, i nemojte sjediti s njima dok ne budu o drugome nečemu govorili. In nekum ize misluhum, vi ste onda kao i oni. Posebno musliman treba da se pazi i čuva da ne ide na mjesta gdje se otvoreno čine harami i prekršaji, da ide ondje gdje žive nevjernici koji se nadmeću kako će više nepokornosti Allahu tebareke ve ta'ala učiniti. Ondje gdje posebno u ljetnom periodu se skidaju i razgoličavaju tako da čovjek ne može slobodno rahat ulicom proći. Ako skreneš pogled sa jednog harama, odvešće te na drugi. Nema sumnje da mnoštvo gledanja u haram i mnoštvo prisustva harama čini da čovjekovom srcu taj dotični haram postane jednostavan i lahak, da prestane da ga prezire i odbacuje, a to je, ne daj Bože, najgore za čovjeka, da mu postane svejedno u njegovoj vjeri da li gledao te harame ili ne. Isto tako, kako čovjek može biti siguran od iskušenja u koje sam može upasti, od iskušenja u koje može dovesti svoju porodicu i svoju djecu. Allah tebareke ve ta'ala nesumnjivo će te pitati o tim čistim srcima koji su bili Allahu tebareke ve ta'ala u pokornosti, ali si ih ti odveo u zemlju nepokornosti Allahu tebareke ve ta'ala, u zemlju grijeha, u zemlju razvrata i nemorala, i ostavio si ih da hodaju i lutaju pod isprikom i opravdanjem da želiš da ih razveseliš i da im dadneš ono što će ih zabaviti. Nema sumnje da onaj ko se bude puno radovao na ovome svijetu, puno će biti tužan i žalostan na ahiretu. Kako možeš tražiti radost i zadovoljstvo i sreću na račun svoje vjere ondje gdje je Allahova tebareke ve ta'ala srđba i nezadovoljstvo? Allah tebareke ve ta'ala će te nesumnjivo pitati za to. Čuvaj se putovanja u kojima je haram i koja odvode u haram i koja olakšavaju haram, jer ona brišu i poništavaju bereket, blagoslov u ljudskome životu, tako da čovjek izlazi sa i iz ovoga svijeta praznih ruku na ahiret. Uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala kaže: wa asbagha alaykum ni'amahu zahirata wa batina, i vas je prekrio svojim blagodatima javnim i tajnim. Wama bikum min ni'matin famin Allah, koja god blagodat je pri vama, to je samo od Allaha. Koliko je tih blagodati koje čovjek ima, a ni sam ih svjestan nije? Zar se čovjek ne boji da u jednom času ta blagodat, ni'met, da se može pretvoriti u kaznu, nikmet, od Allaha tebareke wa ta'ala? U slučaju da čovjek ne bude zahvalan Allahu tebareke wa ta'ala na njegovim blagodatima, blagodati vjere, blagodati imetka, blagodati zdravlja, blagodati porodice i blagodati koje ne možemo ni pobrojati. Allah tebareke ve taala kaže: wa iz ta'azzana rabbukum, kada je odredio gospodar vaš: la in shakartum la azidannakum, ako zahvalni budete sigurno ću vam povećati, wa la in kafartum in azabi la shadid, ako budete nezahvalni zaista je moja kazna žestoka. Zar se čovjek koji kreće na put nepokornosti Allahu tebareke ve taala ne boji da se neće vratiti s toga puta? Zar nije svjestan blagodati Allahove da ga on čuva na kopnu i na moru i u zraku? Čovjek neće Allahove tebareke ve ta'ala blagodati i neće da ih zna. Kella innal insane le jatuga, i zaista čovjek prelazi granice, ra'ahu stagna, kada se osjeti neovisnim od drugih. Kada zaima, onda prelazi Allahove tebareke ve ta'ala granice. Posebno upozorenje onima koji još pomišljaju na odlazak na more, ondje gdje se odaziva prokletome šeitanu i hrli i mlado i staro, i muško i žensko, da bi se na tim plažama morskim izgubila i čast i obraz i stid. A onaj ko izgubi stid, i da lem testahi fasna mašit, kad se ne stidiš, onda nakon toga radi šta god hoćeš, to je odaziv prokletome šeitanu. Zar možemo i zamisliti? I kako bi to mogli da shvate, a kamoli da prihvate prve generacije ovoga ummeta, da se kaže nekom od njih da može čovjek musliman, da može čovjek pametan i razuman uzeti novac, da ga potroši među nevjernicima, skidajući se i on i njegova porodica, gubeći stid i obraz i njegova djeca, gledajući u sve i svašta. Zar se takav ne boji smutnje u koju ga Allah tebareke ve ta'ala stavlja i iskušenja u kojem srce ljudsko skreće sa pravoga puta? Falamma zagu ezaga Allahu kulubahum, pa kada su skrenuli, Allah je učinio da njihova srca skrenu sa pravoga puta. Tamo gdje se namazi propuštaju, gdje se namazi odgađaju, tamo gdje se na svakom koraku haram čini i gleda i radi, kako se može zamisliti da jedan musliman može i pomisliti da ide na takva mjesta? Zasigurno da se ne može i ne smije zamisliti, jer to musliman ne može i to musliman jedan ne radi. Posebno kada znamo da se ide na te plaže upravo onima koji su do juče pomagali da se muslimanski živaj i islam na našim krajevima i područjima iz korijena istrijebi. Time se pomažu i oni i njihova ekonomija. Da ne govorimo o haramima koji se čine. I zato smo dužni da upozorimo kako svoju rodbinu i bližnje, tako i ostale muslimane, do kojih nije ovo upozorenje došlo. One kojima se mnogi ustručavaju obratiti i reći mu istinu, da se ne bi ljudima zamjerili na račun vjere. Vidimo takve da se vraćaju svojim kućama pocrnjelih lica, srca su pocrnjela od grijeha i nepokornosti Allahu tebareke ve ta'ala. Vidimo na njihovim licima smrknutost i tegobu, jer su tražili zadovoljstvo u nepokornosti Allaha tebareke ve ta'ala. Da ne govorimo o israfima koji se čine, da ne govorimo o nezahvalnosti Allahu tebareke ve ta'ala. Ima isto tako slučajeva gdje se odlazi u Kina ili se pušta omladina da idu u Kina i da idu kroz korzo, gdje se pod opravdanjem neka se malo provedu daje im prilika da čine harame i gledaju i slušaju ono što Allah tebareke ve ta'ala mrzi. Kako može dozvoliti jedan roditelj da mu dijete gleda u tim kinima ili odlazi u ta kina gdje se vidi ono što je najgore i gdje odlaze oni koji su izgubili stid? Isto tako, u zadnje vrijeme je prošireno to da se djeca šalju na ekskurzije i putovanja sa školom gdje daleko od očiju i nadzora svojih roditelja, u tuđini bez kontrole, gdje su im olakšani i omogućeni mnogobrojni grijesi i sve ono što su učili u toku godine, ako su učili kroz mekteve i džamije, da to praktično svojim nogama pogaze i bace za leđa. Bojte se Allaha tebareke ve ta'ala u pogledu onih koji vam je uzvišeni stvoritelj subhanahu wa ta'ala dao u povjerenje u emanet. Allah će nas sve zasigurno o tome pitati. Allah uzvišeni kaže: Elem ja'lam bi anna Allaha yara. Zar on ne zna, zar nije svjestan da Allah vidi? I kaže ono što je rekao narod Karunom, narod Karunov, tome silniku i objesniku: La tefrah, inna Allahe la yuhibbul ferihin. I nemoj biti objesan, i nemoj biti objestan, razuzdan i nezahvalan, Allah zasigurno ne voli nezahvalnike. وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ I traži onim što ti je Allah podario vječnu kuću. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا I nemoj zaboraviti svoj udio na ovome svijetu. وَأَحْسِنْ I dobročinstvo čini. كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ Kao što je Allah tebi dobročinstvo dao. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ I ne čini nered na zemlji. Inna Allahe la yuhibbul mufsidin. A Allah ne voli one koji nered čine. Allah tebareke ve ta'ala nas upozorava da se ne povodimo za onim na čemu su kafiri i da svoj pogled ne bacamo na njihova uživanja ovo svjetska. I kaže: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ I nemoj pogled svoj bacati u uživanja ili na uživanja svakovrsna koja smo im dali kao ukrase ovoga svijeta da bismo ih na kušnju stavili. A obskrba gospodara tvorga je bolja i vječnija. Allah tebareke ve ta'ala kaže svome poslaniku sallallahu alaihi ve sellem o toj najvećoj blagodati: وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Mi smo ti podarili sedam sličnih ajeta, to jeste sedam ajeta u Fatihi i veličanstveni Kur'an. A nakon toga kaže: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ I nemoj svoj pogled pružati prema onome što smo im dali na ovome svijetu. To im je nesumnjivo iskušenje. I neka nimalo ne misle da ono što im Allah daje na ovome svijetu, da je to dobro za njih. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ Neka nimalo ne misle oni koji ne vjeruju da ono što im dajemo na ovome svijetu, da je to dobro za njih. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُ إِثْمًا Mi im to samo dajemo da bi ogrezli što više u svome grijehu. أنت ظلو خطسنا في دجى الليل قهقه صافحوا راحة العفن جئت بالحب مشفقا أنت ظلو خطسنا في دجى الليل قهقه صافحوا راحة العفن كوي صحيح od Mu'aza radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'i khisal. Neće se pomaći noge Allahovog groba na sudnjem danu dok ne bude pitan o četiri stvari. Od toga je spomenuo an umrihi fima afna. I o svom životu u šta ga je potrošio. Dakle, čovjek će biti pitan o svom životu i vremenu koje je proveo, u šta ga je potrošio i da li je iskoristio ovu Allahu tebareke ve teala veliku blagodat. Mnogi misle i zamišljaju da postignu na ovome svijetu određeni uspjeh. Neki misle da postanu ljekari, inženjeri, da imaju nešto u ovome svijetu što ljudi žele i priželjkuju. I na putu ostvarenja toga oni mnoge noći ne prospavaju i mnogo truda i napora ulože da bi to postigli. Doćim bez ikakve sumnje ono zašto treba čovjek zaista da se potrudi i svoje vrijeme u to da utroši, jeste da postigne za ahiret prave stepenove i prave vrijednosti. Iako ono što je od ovoga svijeta, da ga čovjek postigne da bi sebe i druge pomogao u cilju i svrsi zbog koje je stvoren, a to je radi ibadeta Allahu tebareke ve teala, bez sumnje da je to korisno, ali ako ljudi toliki trud ulažu da bi postigli na ovome svijetu uspjeh, koliki tek trud treba da se ulaže da bi čovjek postigao uspjeh na ahiretu. Mnogo je toga u čemu čovjek može korisno iskoristiti svoje vrijeme. Na prvom mjestu da se pozabavi učenjem i saznavanjem o i iz Allahove tebareke ve taala knjige Kur'an Kerime. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Imam al-Buhari: "Khayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Najbolji među vama je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu poučava. Koliko vremena u raspustu i u godišnjim odmorima ljudima prođe, a da vrlo malo ili neki ništa iz Allahove knjige Kur'an i Kerima ne nauči. Jer to sebi nisu zadali za obavezu i za cilj. Zar nije upravo taj raspust i godišnji odmor prilika da poboljšaš svoje učenje Kur'an i Kerima? Da naučiš svaki dan barem 5 ajeta iz Kur'an i Kerima na pamet. I da ih učiš na nafilama i na namazima kada se u sebi uči, a to ponavljaš, i da saznaš njihova značenja. Zaista onaj ko se potrudi da to sa Allahom tebareke ve taala pomoći i postigne, uzvišeni Allah tebareke ve taala će mu nadat se i pomoći u tome. Zatim da čovjek se potrudi u slobodnom vremenu, a samim tim i svoju porodicu i čeljad da na to navede, da nauče nešto iz sunneta, iz prakse, iz hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a zaista se u tome nakon Kur'an i Kerima ima mnogo i puno naučiti. Nažalost, ono što se dešava jeste da čovjek kada uđe u godišnji odmor i omladina kada počne koristiti svoj raspust, ne samo da mnogi ne nauče novo, nego mnogi i zaborave ono što su učili i naučili tokom godine. Drugim riječima, ono što je naučeno tokom godine, sad se od toga treba, ne daj Bože, odmoriti. I time se podvaja vjera od ostatka života. Znači, ono je bilo obaveza i dužnost, sada ćemo se malo od toga da odmorimo. Allah tebareke ve teala kaže svojem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je najbolji uzor: فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. A kada završiš sa dunjalučkim poslovima, onda se potrudi u ibadetu. وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. I nastoj da zadobiješ zadovoljstvo gospodara svoga. Često se dešava da u tim godišnjim odmorima i na tim raspustima da se jednostavno podcijeni ono znanje koje se naučilo tokom godine, pa Allah ga onda uzme onome koji ga je imao i onome kome je bilo dato, pa ga zaboravi nakon toga kao da ga nije ni posjedovao, kao da ga nije ni znao, zbog toga što ga nije cijenio. Od načina kako se može iskoristiti u svakome dobro godišnji odmor i raspust jeste i da se umra obavi, to jeste da se ode u zijaret Allahovoj kući, Bejtullahu, Kaabi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim: el umratu ila al umrati kafaratu lima baynahuma idijtunibatil kaba'ir. Od jedne do druge umre brišu se grijesi koji su počinjeni između njih ako se čovjek bude čuvao velikih grija. Koliko samo nagrade čovjek ima da klanja namaz kod Bejtullah, u El Mesjidul Haram. Jedan namaz je kao 100.000 namaza na drugome mjestu. To je kod Kaabe. A u džami Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medini je kao 1000 namaza namaz obavljen u džami Allahovog poslanika, ali sad sam je kao 1000 namaza na drugome mjestu. A koliko i koliko je samo u tome hajra, da ne govorimo još o drugim koristima koje čovjek može vidjeti i naći na tom hajrli putovanju. Pa onaj koji u mogućnosti, neka iskoristi tu zlatnu priliku koja mu je pružena, da poveća svoj iman i da se ojača i učvrsti u takvalu. Zatim, obilazak svoje rodbine, koju su mnogi zaboravili i zapustili. A to je obaveza za koju će pitati Allah tebareke ve ta'ala svoga roba na sudnjemu danu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kao što bilježi i Buharija i Muslim u svojim sahihima: Ar-rahimu mu'allaqatun fil 'arsh. Rodbinske veze su okačene u Allahov arš. Taqulu, i govori: Men wasalani wasaltuhu. Ko mene spoji, ko mene održava. Men wasalani wasalahu Allah. Ko mene održava, Allah njega uzdržao. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ako mene prekida, Allah njega prekinuo. Čovjek u toku svoga života, kada radi ili uči i studira, često bude zaposlen i zabavljen, tako da nije u stanju i mogućnosti ovoj dužnosti i obavezi udovoljiti na najbolji način, ali ovi odmori godišnji i raspusti su najbolja prilika da čovjek napravi sebi plan i program posjete svoje rodbine. Posebno ako se tome velikom dobru doda dužnost i obaveza da im prenesemo ono što je nama Allah tebareke ve ta'ala omogućio i dao od blagodati, da znamo od blagodati ove njegove vjere, pa da im dostavimo korisnu knjigu i kasetu, da im kažemo hajrli nasihat do kojeg oni nisu mogli da dođu. Nesumnjivo da je u održavanju rodbinskih veza veliko dobro, samim tim što se podmladak tome uči i podučava, zatim što time Allah tebareke ve ta'ala čovjeku daje da mu spomen ostaje u kasnijim generacijama i da mu se rizk njegov poveća i da mu njegov život se produži. Tako da oni koji su svjesni ove dužnosti i obaveze naprave sebi program zijareta koji mogu biti u jednom kraćem periodu, ali da se obavezi i dužnosti udovolji. Zatim, od načina kako se može iskoristiti vrijeme u godišnjem odmoru i raspustima, jeste da se pridruži ljetnim kampovima, korisnim ekskurzijama, koje vode i predvode učeni i na kojima se ima i može šta naučiti. Tako da se iz takvih druženja i seminara svi vraćaju čvrši i bolji. Od načina kako se može vrijeme najbolje iskoristiti u periodu godišnjih odmora i raspusta jeste da se posjete oni za koje imamo lijepo mišljenje o njihovoj pobožnosti i učenosti. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kako bilježi imam Tirmizi sa Hasan lancem prenosilaca od Ebu Musa el-Eš'arija radijallahu anhu, da je rekao: ko obiđe bolesnika ili posjeti brata svoga u ime Allaha, pozove ga glasnik govoreći: u svakom dobru ti bio i u dobru bio tvoj hod i pripremio sebi mjesto u džennetu. Posebno kada u svojoj blizini imamo učenih i pobožnih od kojih možemo dosta toga korisno čuti i naučiti. Isto tako, ovaj period je prilika čovjeku da nadoknadi ono što nije mogao u proteklom periodu godine. To jeste da se potrudi da mu nijedan sunnet ne promakne. Radilo se o pritvrđenim sunnetima vezanim za 5 dnevnih i noćnih namaza ili o drugim namazima i na filama. Zatim, da nastoji da mu ne promakne, da mu ne prođe namaz u džematu. I mnogo toga ibadeta i dobra koji može da učini. Isto tako, to je dobra prilika čovjeku da nadoknadi propušteno proteklom vremenu, kada nije imao toliko vremena za dužnosti i obaveze prema svojoj porodici i svojoj čeljadi, nakon što je bio zauzet svakodnevnim poslovima i obaveza, da sjedne sa njim, da se međusobno posavjetuju, da im kaže koju riječ dobra. Zatim, ako čovjek nije mogao u proteklom periodu naći vremena za čitanje mnogobrojnih korisnih knjiga, pa ih je poredao po rafovima, žaleći što ih nije mogao čitati i želeći da sazna ono što je u njima, to je prilika da se posavjetuje i sa učenima šta mu je najkorisnije i najprioritetnije u narednom periodu godišnjeg odmora da pročita od te korisne literature. A u vremenu kada nije u mogućnosti i stanju da čita, da iskoristi korisne kasete sa raznovrsnim dinskim sadržajima, sa temama koje su od svakog dobra, koje su danas olakšane ljudima. Radilo se o audio kasetama ili se radilo o raznim drugim vidovima ili se radilo o drugim načinima i metodima koje čovjek treba da nastoji da iskoristi. Isto tako, ovaj period je prilika čovjeku da se pobrini o onima koji su oko njega, a muhtać su i potrebni su. Čuo si i znaš za jetima kojeg niko ne obilazi, od koga su mnogi ruke digli, da odeš pa da ga uzmeš za ruku i da ga pomiriš i da ga izvedeš i da mu hediju kupiš, jer ko što je drago tvom djetetu da dobije poklon, ko će se pobrinuti o tom jetimu koji očekuje da mu se otac pojavi, a nije ga vidio tolike godine niti mu se zna za trag. Pa budi ti taj kome je Allah tebareke ve taala usadio milost u srce i koji će na taj način dobiti Allahov blagoslov. Jer onaj ko se brine o jetimu je uz Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u džennetu, kao što su dva prsta jedan uz drugog. Pa budi od onih koji će iskoristiti tu zlatnu priliku. Zatim, da posjetiš prijatelje prema kojima ti imaš obavezu, one s kojima si se nekada u djetinjstvu družio i išao u školu, a godine su između vas stale, tako da se prisjećate onih proteklih dana. To ti je prilika da progovorite o prošlosti, a i budućnosti, to jeste da ga pozovete u Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru. Jer da nekoga Allah tebareke ve ta'ala tvojim uzrokom uputi pravim putem, bolje ti je nego veliko bogatstvo na ovome svijetu. Isto tako, u ovom ljetnom periodu može se vrijeme iskoristiti da bi čovjek naučio nešto i od ovoga svijeta što će mu biti korisno. Da dijete nauči umjesto da sjedi pred internetom i traži šer, da nauči neki koristan zanat. Danas barem to nije problem. Da se kupi nešto malo alata, pa da on bude od koristi i sebi i drugima. Da zna popraviti nešto. Da zna nešto i od ovih poslova. I to je korisno da se sazna. Isto tako, u proteklom periodu, u predmetima, ako je neko od omladine bio slab u učenju, to je prilika da može to nadoknaditi i naučiti. Jer sve što je dozvoljeno ovom vjerom i ima za cilj da se njime postigne Allahovo tebareke ve ta'ala zadovoljstvo, to je od hajra. Pa da čovjek se pouči tome. Nemojmo reći od ovih nauka koje su korisne ljudima da nema koristi. Zato što je nekome teško i lijeno da prisjede i da nauči. Kada govorimo o matematici, recimo, mnoge imamo da im je teško i mrsko učiti to. I govore, nema koristi od ovoga. Doći im, nama su potrebni ljudi, stručnjaci i specijalisti, koji će znati kako je Allah tebareke ve ta'ala propisao da podijeli nasljedno pravo. I mnogo toga drugog. Da ne govorimo o drugim pojedinačnim predmetima koji mogu biti od velike koristi ljudima. Ako učiš i studiraš jezike, možeš drugoga pozvati preko stranoga jezika koji učiš, možeš drugoga pozvati u islam. Možeš drugog jezika prevesti na svoj ili sa svog na drugi jezik korisnu knjižicu, koja može biti drugome uzrokom u njegovome hidajetu sa Allahom tebareke ve ta'ala pomoć. Isto tako, omladina može u narednom periodu ljetnom da uzme nešto od predmeta koji ga čekaju u narednoj godini, pa da se pripremi za to. Jer Allah tebareke ve taala voli kad neko radi kakav posao, da ga uradi kako treba. Voli kada neko radi kakav posao, da ga uradi kako treba. Tako je i sa ovom naukom. I jak mu'min, jak prvo u imanu, a onda u svemu ostalom, hajrun wa ahabbu ila Allahi minal mu'min ad-da'if, je bolji i Allahu dragži od slabog mu'mina, slabog vjernika. A u svakom je hajr, ali ovaj koji je jači, bolji, korisni i s druge strane draži Allahu te bareke ve taala. I zato musliman, ako može postići veće, ne zadovoljava se sa manjim i nižim. Kao što Allah te bareke ve taala kaže: "Etestabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair." Zar ćete zamijeniti ono što je manje za ono što je veće i bolje? Onaj koji popravlja kola, ako ne uradi svoj posao kako treba, i ti putuješ kroz zemlje nemuslimana, pa ti se pokvare kola, ili bude uzrokom sudara, može biti uzrokom da on uđe u džehennem zato što je olako shvatio svoj posao. I ništa u ovoj vjeri nema slučajno i nevažno. Sve što radiš, sve je važno. U klozet kad ulaziš, prije nego što uđeš, ti učiš dovu. Do te mjeri da te Allah sačuva min al khubuthi wal khabai, džina, i da te sačuva nečistoće. A kamoli u ostalim i drugim ljudskim poslovima. Kada bi se ovo shvatilo kako treba i na pravom mjestu, drugačije bismo mi bili i drugačije bismo živjeli. Doći kada se shvati drugačije, kada vjera ostane po strani za višak našeg vremena ako nam ostane, kada se dunjaluku dadne prednost nad ahiretom, u tome slučaju nemoj se čudit šta nam se bude dešavalo. Putovanja ima pet vrsta. Prvo, putovanje koje je obavezno i dužnost, a to je da obaviš hadž, da tražiš znanje, da izađeš iz zemlje nemuslimana u zemlju muslimana i hidžru da učiniš. To je dužno i nužno putovanje. Drugo, putovanje koje je mustahab, lijepo i pohvalno, a to je da posjetiš svoju rodbinu, učenje, tako dalje. Treće, putovanje koje je mubah, dozvoljeno, a to je da izađeš da bi radio i zaradio, da ne bi bio muhtač, da tražiš od ljudi. Četvrto, putovanje koje je pokuđeno i mekruh, a to je da izađeš iz zemlje u kojoj je zavladala epidemija, zato što time možeš prenijeti to na druge. I peto, putovanje koje je u osnovi haram i zabranjeno, a to je putovanje nepokornog svojim roditeljima. Roditelji mu ne daju i zabranjuju, on to hoće i radi. Ili putovanje načelno kome je za cilj i svrha, kome je svrha fesad i nered i činjenje harama. Bila je pitana neka ulema koje je najbolje putovanje, pa su odgovorili: najbolje putovanje je ono kojim ćeš se pomoći u svojoj vjeri. Čovjek je dužan i obavezan kada je u pitanju godišnji odmor i raspust i putovanja, da preduzme određene korake i uzroke kako bi se sačuvao da ne upadne u haram i u šubhe, u sumnje i u fitne, u smutnje. Na prvom mjestu to je takvaluk, bogobojaznost. Potrebno je da čovjek čini dovu Allahu tebareke ve taala, da ga u njegovom putu, koji je u osnovi mubah i dozvoljen, da ga uzvišeni Allah tebareke ve taala obskrbi dobročinstvom i bogobojaznošću. I to se uči u dovi, putnoj dovi. Allahumma inni es'eluke fi seferi hada el birra wa taqva. Allahu moj, ja te molim na ovom svom putovanju dobročinstvo da mi podariš i bogobojaznost. Wa min al-amali ma tarda, i od djela ono čime si ti zadovoljan. Allahumma hawwin alayna safari, Allahumma hawwin alayya safari hada. Allahu moj, ti mi olakšaj ovo moje putovanje. Watwi anni bu'da, i približi mi njegovu udaljenost. Skrati mi daljinu. Allahumma anta sahibu fi safar. Allahu moj, ti me pratiš na putovanju. Wal khalifatu fil ahl, aj nadzireš i moju porodicu. Allahumma inni a'udhu bike min wa'atha'i safar wa ka'abati al manzar wa su'i al munqalab fil mali wal ahl. Allahu moj, molim te da me sačuvaš od iskušenja puta, od lošeg završetka u porodici, u imetku i čeljadi. Dakle, čovjek svojom dovom da moli Allaha tebareke ve taala za bogobojaznost i takvalu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispraća Muaza radijallahu anhu kada izlazi u Jemen da ljude poziva i na pravi put i da im ukazuje na istinu, pa mu oporučuje govoreći ittaqillaha haythu ma kunt, boj se Allaha gdje god bio. Pogledajte vasijeta putnik. Boj se Allaha gdje god bio. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. I loše djelo zamijeni dobrim. To jeste, nakon lošeg učini dobro, izbrisat će ga. Wa khaliqin nase bi khuluqin hasan. I sa ljudima se druži lijepim ophođenjem, kako je najljepše. Zatim, da čovjek čuva svoje organe od harama, od uzroka koji vode kvarenju srca, jeste da čovjek pusti svoj sluh i sluša njime haram, da pusti svoj pogled i gleda njime haram, da sluša ono što je Allah tebareke ve taala zabranio, ili da sluša ono u čemu nema koristi, besposlen govor. Jer nije uslov da se srce pokvari da čovjek učini haram, već je dovoljno da se u tome srcu nagomila ono što je beskorisno. Tako da čovjek treba da nastoji da njegovo srce, njegovim vidom i sluhom ne uđe ništa drugo osim spominjanja Allaha tebareke ve teala i samo ono što je korisno i pohvaljeno. Zatim, da čovjek ne bude zaveden, ne bude zadivljen lažnim vanjštinama, ovo svjetskim, dunjalučkim ljepotama. Nemoj da te zavara med i to što je on sladak, ako u njemu ima otrova. Nemoj da te zavara lijepa bašta, ako će nakon nje doći užareni džehennem, džehennemska vatra. Islam je pozvao i podstakao na putovanje. Da čovjek putuje po zemlji, ali ne da bi se zabavljao i provodio i svoje dragocjeno vrijeme trošio i tračio, već kao što kaže Allah tebareke ve teala: "Kul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al mujrimin." I reci: putujte po zemlji i pogledajte kakav je bio završetak zločinaca, griješnika. Dakle, da čovjek uzme pouku u tom je putovanju, da se okoristi njime i da na kraju opet ima za cilj pokornost uzvišenom Allahu tebareke wa ta'ala. Mnogima je ovaj svijet uljepšan svojom vanjštinom, ukrasima, zabavama i provodima. Ali mi opet takve vidimo da su u duši nesretni, da im je srce stisnuto, da nemaju rahatluka, niti se njihova sreća vidi na njima, već nakon prolaznih užitaka i zabave dolazi nesreća, zabrinutost, tuga i musibeti. Allah tebareke ve teala je dao da oni koji budu robovima svojih strasti, da osjećaju dosadu, teškoću, teret. Vidimo ih da jednom prilikom idu na morske obale, drugom prilikom na mjesta igre i zabave. Ima i onih koji su svojom rukom okončali svoj život sebi, zasitili se ovoga svijeta. Pitaju neki da li čovjek može biti usred mnoštva ljudi osamljen, pa kažu može. Onaj koji je uzeo za cilj svoje strasti, svoje prohtjeve, Allah tebareke ve teala mu dadne nesigurnost, dadne mu bezizlazne situacije, dosadu, teškoću. Tako da iako oni prividno uživaju, oni su u velikome azabu. Zatim, da čovjek svoju vjeru i sebe ne izlaže smutnjama i iskušenjima, jer ne zna kakav će izaći iz toga. Čovjek izađe iz svoje kuće sa svojom porodicom i čeljadim na mjesta gdje se čine grijesi i nepokornost Allahu tebareke ve teala, pa izgubi svoju vjeru koja mu je najvažnija i najdragocijenija u životu na ovome svijetu i na budućem. Blago li se onome koji umre na dan kada umre, a sačuvao je ono što mu je najvrijednije na ovome svijetu, to jeste svoju vjeru, tako da se susretne sa uzvišenim Allahom tebareke ve taala, a vjera mu je čista ostala. Namaz je obavljao kako treba, a i ostale obaveze ove vjere. Stao je pred Allaha tebareke ve taala, a ni jedan musliman od njega neće tražiti bilo koji dug ili neki hak ili nepravdu koju mi je učinio. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio je da klanja dženazu ili da obavi dženazu jednome čovjeku, pa je pitao: hel alejhi dejn, ima li on duga prema nekome? Kalu dinarani, odgovoriše: dva dinara, to jeste dva zlatnika. Fa kala sallu ala sahibiku, pa reče: klanjajte vi svome drugu. Fa kala ređul, pa reče jedan čovjek: dejnuhu alejje, njegov dug je na meni, to jeste ja ću ga vratiti. Fasalla alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, pa mu je obavio dženazu Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam. Thumma innahu laqiya ar-rajula ba'da fatra, zatim je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam sreo toga čovjeka nakon izvjesnog vremena. Faqala: hal qadayta daynahu, pa mu reče: jesi li vratio njegov dug? Faqala: la ba'du, pa odgovori: nisam još. Thumma laqiyahu marratan ukhra, zatim ga je drugi put sreo. Faqala: hal qadayta an, pa mu reče: jesi li vratio za njega? Qala: na'am, a ovaj odgovor: jesam. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, pa reče Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam: al'ana baridat jildatuhu, sada se ohladila njegova koža. Zatim, da čovjek bude svjestan da su na najvećem gubitku oni koji uzmu sebi za cilj sebe i svoje strasti, pa gleda da im udovolji, jede, pije, uživa, provodi se i zabavlja, zanosi se lažnim nadama, dok ne stane pred Allaha tebareke ve taala praznih ruku od bilo kojeg dobra. Koliko ima ljudi koji su se provodili u grijesima, pa im je došlo vrijeme da su poželjeli da su bili kažnjeni na dunjaluku za te svoje grijehe. Oni koji su isprobali grijehe, a mislili su da u njima ima nešto lijepo i novo i fino, nisu bili svjesni činjenice da Allah nije bereket i dobro učinio u šerru i u haramu. Vidimo ih da nisu svoju žeđ utolili, da nisu svoju glad zasitili. I čovjek se ne može zadovoljiti osim samo halalom, osim samo onim što mu je Allah tebareke ve taala dozvolio i propisao. A da ne govorimo o lošim posljedicama grijeha, jer je o tome već bilo govora. Koliko ima onih koji su izašli iz harama, a do dan danas se boje i pribojavaju da neko ne sazna za taj njihov grijeh. Treba znati da islam ne spriječava zdravu, čistu i ispravnu fitru, prirodu u kojoj je čovjeka stvorio, I da je Allah tebareke ve ta'ala taj koji je stvorio čovjeka, propisao propise kako će živjeti. I samim tim svako je dobro u slijeđenju ove vjere i svako zlo u ostavljanju ove vjere. I nema ni jedne ljudske potrebe, a da Allah tebareke ve ta'ala zato nije dao odgovor i rješenje. Realne, ispravne ljudske potrebe, ne bijesa, obijesti i prohtjeva. Nema ni jedne ispravne ljudske potrebe koja izvire iz čega? Iz zdrave ljudske prirode. A da Allah tebareke ve ta'ala najbolje rješenje za to nije dao. Dočim, kada ljudi ne postupaju po Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri, onda traže sebi izlaz i rješenja u nečemu u čemu nema izlaza i rješenja. Zatim, srce jednog mu'mina pita se gdje je put spasa od smutnji koje su se povećale u ovom našem vremenu, u kome je više zla, a manje dobra. Najbolji put da se čovjek spasi smutnji i iskušenja jeste da se udalji od njih. Jer onaj ko bude siguran od smutnje, upašće u smutnju. I ko ne bude svjestan opasnosti. Zatim, da se čovjek čuva i pazi lošeg društva. Koliko je lošeg društva ili koliko je loše društvo odvelo onih dobrih na stramputicu. I zato traži najbolje, ako želiš spas i uspjeh, da ne bi bio od onih za koje Allah tebareke ve ta'ala kaže da su govorili i da će govoriti na sudnjem danu: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ. A nisu nas odveli na stramputicu niko drugi do oni zločinci, najgori. Jedni će druge optuživati. الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, svoga druga. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِي. Pa neka gleda svako od vas s kim će u društvu da bude. Zatim, da čovjek bude svjestan toga da ono što uradi na ovome svijetu, da će to ponijeti na ahiret i da će s tim ući u svoj kabur. I koliko je onih koji su ušli u godišnje odmore i raspuste, ne gledajući i ne pazeći šta će raditi i gdje će ići, pa im je to bilo njihovim nesretnim završetkom. Molim Allah tebareke ve ta'ala da nas učini od onih koji prihvataju pouku, od onih koji rade po propisima ove vjere, od onih koji nastoje da dobiju Allahu tebareke ve ta'ala milost i njegovo zadovoljstvo. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.